to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek polityczne echa weta do ustawy o SEIF. Sprawdzimy, co mówią o tym politycy różnych opcji. Nocna akcja policji w Gdańsku. Wręczyli prawie 30 mandatów i zatrzymali dwa prawa jazdy. We Francji trwa pierwsza tura wyborów samorządowych. Na razie frekwencja jest bardzo niska. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Mamy srebrny medal na zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Mediolan Cortina. Wywalczyli go w narciarstwie alpejskim para Michał Gołaś i przewodnik Kacper Walas. Więcej o tym powiemy w Sporcie w Trójce za niecałą godzinę. Nie milkną echa prezydenckiego weta do ustawy wprowadzającej unijne środki na bezpieczeństwo SEIF. Polska prawica mówi, że SEIF nie jest dobrym rozwiązaniem. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że obie konfederacje i większość PiS chcą polexitu. Krzysztof Kwiatkowski z KO jest zszokowany decyzją prezydenta. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych podejmuje decyzję, która jest w interesie na pewno nie polskiej armii, a innych armii. Pan prezydent nie jest hamulcowym, nie jest wetującym dla samej zasady. Odpowiada prezydencki doradca Błażej Poboży. Wasza propozycja jest zła. Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy podkreśla, że stawianie tylko na Amerykanów może być ryzykowne. Przerwanie łańcuchów dostaw może w tym momencie sądzić o wynikach wojny. Łukasz Rzepecki z Konfederacji. Komisja Europejska szantażowała poprzedni rząd i nie wypłacała pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tam wtedy również był ten mechanizm warunkowości. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że polexit jest dziś realnym zagrożeniem, a chce go polska prawica. Nawrocki jest ich patronem, napisał premier. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prawie 30 mandatów i dwa zatrzymane prawa jazdy to bilans nocnej akcji policji w Gdańsku. Drogówka ścigała organizatorów i uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych. To pierwsza tak duża akcja od czasu wejścia w życie nowych przepisów. W trakcie działań policjanci wylegitymowali 103 osoby, w tym 61 kierujących. Wszyscy kierujący zostali poddani badaniu na trzeźwość. Policjanci zatrzymali dwa prawa jazdy, wystawili łącznie 28 mandatów karnych na łączną kwotę 16 600 zł, w tym 19 za przekroczenie dozwolonej prędkości, 7 w związku ze stanem technicznym pojazdów. Zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych. Mówił Piotr Pawłowski z Policji w Gdańsku. Od 29 stycznia tego roku nielegalne wyścigi uliczne są przestępstwem. Za organizację lub udział w nich grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Odpowiedzialności karnej podlegają także widzowie. Z kolei umyślne wprowadzenie pojazdów poślizg, tak zwany drift lub organizacja zlotu bez zgłoszenia powyżej 10 aut, to wykroczenie zagrożone mandatem do 2,5 tysiąca złotych oraz zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. We Francji trwa pierwsza tura wyborów samorządowych. Pierwsze dane o frekwencji wskazują jednak na niewielkie zainteresowanie głosowaniem. Do południa do urn poszło 19% wyborców. To jeden z najsłabszych wyników w ostatnich latach. Z Francuzami, którzy głosowali, rozmawiał nasz korespondent Stefan Folzer. Wielu z nich przyznaje, że jest zniechęconych polityką i uważa, że kampania samorządowa przebiegała w napiętej atmosferze. Te wybory są bardziej nagłośnione w mediach, ale też bardziej brutalne. To moment, który w pewnym sensie może być kluczowy przed wyborami prezydenckimi. Polityka stała się szalona, brutalna. Mam dość tej przemocy. Ta kampania była mniej interesująca. Polityka stała się wyjątkowo skomplikowana. Jako obywatele wierzymy w nią coraz mniej. Druga tura odbędzie się za tydzień. Chorwacja ma nowy park przyrody. Góry Zagorje to nieoczywista jak na ten kraj atrakcja przyrodnicza i turystyczna. W większości Polaków Chorwacja kojarzy się z wybrzeżem Adriatyku i klimatem śródziemnomorskim. Jest to jednak niezwykle zróżnicowany kraj. Dość powiedzieć, że w samej stolicy Zagrzebiu można pojeździć na nartach. Kilka kilometrów od miasta zaczyna się kraina nazywana Górami Zagorje. Obejmuje ona kilka mniejszych i niewysokich pasm górskich. Teren ten przypomina nieco polskie Bieszczady. Unikatowy charakter Zagorja sprawił, że władze Chorwacji postanowiły chronić ten teren. Od niedawna jest on 13. w tym kraju parkiem przyrody. Obejmuje ponad 30 tysięcy hektarów terenów północno-zachodniej Chorwacji, w okolicach miasta Iwanec. Poza trzema obszarami chronionymi, parkiem leśnym i dwoma pomnikami przyrody, można tu zobaczyć również stanowiska geologiczne, a także wystawy przedstawiające dziedzictwo kulturowe i historyczne powstałe w wyniku użytkowania krajobrazu naturalnego przez człowieka. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne i deszczowe na zachodzie, na wschodzie pogodnie i bez opadów wiecznie. Teraz na termometrach 4 stopnie w Łebie, 8 we Wrocławiu, 17 w Warszawie i 18 w Krakowie. Autopromocja. Uwaga teraz, co powiemy? Przed nami niepowtarzalne wydarzenie. Dżem w Trójce. Koncert na antenie już dziś, tuż po 19:00. Transmisja wideo na stronie i YouTubie Trójki. Wyłącznie na żywo. Polecamy gorąco. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED, odświeżanie 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin. Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. Ach, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin. Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Jak się ekscytować, to Allegro Days. Teraz zestaw Bepanthen Dry Skin, maść ochronna do skóry suchej podrażnionej, dwa opakowania po 50 gramów za 58,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 67,22. Zobacz, Stasiu, soku. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. Żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Polskie Radio zaprasza na koncert WW. Muzyka z najnowszej płyty Dźwięczność zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w sobotę 28 marca o 19:00. Bądźmy dzisiaj życzliwi dla siebie. Na scenie gościnnie Daria ze Śląska i Samitra Suvannalit. Bilety dostępne na bilety24.pl oraz godzinę przed koncertem w kasie studia. Poleca Polskie Radio. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Sekator ogrodowy Garden Touch 8,49. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,99 przed obniżką. Odkryj więcej produktów do ogrodu i na balkon w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 14. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Rezydencja. No jak się pewnie Państwo domyślają, w studiu nie jesteśmy same we dwie. Ja i Ela. Jest ze mną, z nami osoba, na którą zrzucam ciężar odpowiedzialności za te dwie najbliższe godziny. Bo to właśnie jej muzyczne wybory wybrzmią na antenie Trójki. Będzie prezentować swoje ulubione piosenki, ale też takie, których sama dobrze nie zna, bo kilka dni temu powiedziała mi, że chciałaby, żeby audycja nosiła podtytuł Koledzy polecają, więc puszczę. Tak więc pod tym szyldem dzisiaj Rezydencja w wykonaniu Darii ze Śląska. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę, czuję ten ciężar doskonale. Już się stresuję odliczaniem kolejnych piosenek, ale z drugiej strony bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że mogę tutaj puścić Państwu piosenki, które polecają mi moi najbliżsi koledzy, z którymi pracuję i robię muzykę. I od takiej polecajki zaczynamy? Czy to będzie jeden z tych twoich wyborów własnych? To jest mój wybór własny, bo tak sobie pomyślałam, że w tej audycji fajnie by było, gdyby poleciały piosenki bardzo mi bliskich artystów, ale nie takie, które lubię najbardziej, tylko takie, których jeszcze nie znam, bo jakoś ominęłam. Czyli chcesz zaskakiwać słuchaczy? I sama siebie. Dokładnie, tak, tak. I ostatnio też usłyszałam taką piosenkę, to nie jest moja ulubiona artystka, jakoś wcześniej super o niej nie wiedziałam. Nie wiem, czy dobrze mówię, jak się ją czyta, Likely. Chyba dobrze. No to jest numer Lucky Again i jest wspaniały, a to dlatego ujęły mnie przede wszystkim smyki i to, co się dzieje w warstwie muzycznej i wspaniały głos, który przypomina mi trochę Miley Cyrus, której też nie jestem super fanką, ale ten numer jest piękny. Face down, I wait for God's sake. Save me for a blackout. It's so dark out. Oh Lord, oh Nuciłyśmy obie w trakcie, bo to jest naprawdę po prostu bardzo ładna melodia. Tak, za mną cały czas chodził ten refren dzisiaj i pomyślałam, że dzisiaj chodził, ale chodził już wcześniej i tak sobie pomyślałam, że właśnie chyba to jest najlepszy wybór, żeby rozpocząć audycję tą piosenką, która ma w sobie moim zdaniem bardzo dużo słoneczka, jest taka nadziejna i mi daje dużo energii. Mhm. Przyda się słoneczko, bo podobno deszcze idą. No słyszałam, że tak 10 stopni spada, a już czułam w powietrzu wiosnę, więc myślę, że wróci do nas. Mhm. To podobno jedna z ostatnich piosenek Likali, właściwie to chyba ostatnia płyta będzie w jej wykonaniu, więc to takie trochę straszenie, że to już koniec. Kurczę, ja dopiero co poznałam, a ona już się zamyka. No ale wiesz, jest też kilka poprzednich utworów do wysłuchania, wiesz, tak starszych jest, płyt, robić, więc można tak, nadrabiać. Tak, tak, wszystko tak. Jest tak, do nadrobienia. Dalej chyba też nowości, prawda? Tak, no ten pan raczej się nie zamyka. Wydaje mi się, że dostajemy od niego coraz to nowe rzeczy i tak chyba jest z najnowszym albumem Harry'ego Stylesa, Kiss All The Time, tak się nazywa chyba, and Dance Occasionally. No, byłam bardzo ciekawa. Pierwszy raz usłyszałam tę piosenkę i mówię, nie siedzi mi. Jakoś tak nie Harry. Dlatego przyniosę do tak, radia. A później posłuchałam jeszcze raz i zobaczyłam teledysk i mówię, jeju, jak pięknie ktoś tam pomyślał. No i dzisiaj przygotowując się do tej audycji, zaczęłam rozkminiać, co tam w ogóle jest w tym teledysku i dowiedziałam się, że to jest historia stalkera, z którym po prostu Harry tańczy i próbuje się w jakiś sposób zaprzyjaźnić i znaleźć nić porozumienia i że w ogóle o tym jest ten numer, o jakimś takim prześwicie i świetle, którym każdy z nas jako człowiek ma. Bars is complicated. fragment nowej płyty Harry'ego Stylesa. To świeżynka taka, bo dosłownie kiedy? 2 tygodnie temu? Może trochę dalej, no ale tak, rzeczywiście świeży temat. No i jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba i tak jak wspomniałam wideo i sam numer. Musiał być przesłuchany kilka razy, żebym do tego dojrzała, ale teraz już go lubię. No tak, czasami tak jest, to prawda, nic w tym złego nie ma. Mam nadzieję, że części słuchaczy po pierwszym przesłuchaniu się spodobało. Dokładnie. A jak komuś się nie spodobało, to zawsze może sprawdzić po raz kolejny, czy to działa w innych okolicznościach. No i co, teraz widzę artysta, który niedawno grał fantastyczny koncert w ogóle w Polsce, w warszawskiej Progresji. Powiem ci, że byłam. Czyli ty znasz. Znam. A to jest właśnie polecajka od... Bo ja bym się wydawało, że mamy teraz Mac Millera i Thundercata, ale mamy Night Tapes, tak? A nie, jest Thundercat w kolejce. A, dobrze, czyli tak, wszystko git. Dobra, wszystko się zgadza. No, czyli źle spojrzałam. Dobra, jestem z powrotem. Czyli Thundercat i Mac Miller. Ja o Thundercacie nie wiem nic. Jedynie, co się zastanawiałam, to próbowałam sobie przetłumaczyć na polski tę nazwę i wymyśliłam, że jest to kotogrom. Nie wiem, co myślisz, czy to jest dobry pomysł. Pasuje do niego bardzo, wiesz? Wspaniale. Bo to jest prawdziwy kot, tak, jeśli chodzi. Ale też tak, no fenomenalne w ogóle, jak ten człowiek gra na basie 6-strunowym swoją drogą i robi to z taką wirtuozerią, że po prostu nie sposób się nie zakochać, jak się usłyszy go na żywo. Zapraszamy w takim razie i pozdrawiam polecajkę, którą mi tutaj, pozdrawiam Kubę, który mi tutaj polecił ten numer. Dziękuję bardzo. Jaki tutaj jest piękny groove, jak to wspaniale płynie. No ja powiem ci, że jestem tak zachwycona jest. W ogóle tym utworem. Thundercat też wypuszcza niebawem płytę, na której właśnie ten utwór się znajdzie, więc ojej, będzie dużo takich perełek. Czyli jak niedawno był w Warszawie, czyli kiedy to się wydarzyło? W niedzielę. O ja, czyli muszę trochę poczekać. Tak, dokładnie razie. Tydzień temu. No dobrze, tak. Spóźniłam się. Może jeszcze przyjedzie. Liczę na to. A my tutaj mamy kolejny numer, Night Tapes, Baby Girl nazywa się. Oczywiście nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za numer, gdyż no taka była idea, że część piosenek wysyłają koledzy, a ja słucham tutaj na antenie ich polecajek. Po drodze zdążyłam sobie sprawdzić tylko, że Night Tapes to brytyjsko-estoński zespół dreampopowy z siedzibą w Londynie. No i zobaczymy, czy się to zgadza, czy te Estonie usłyszę. Zespół skąd Estonia miała być? Tak, tak, no było coś to Londyn, wiemy. Była Estonia, także tak. Poczułam trochę, powiem ci, takie skandynawskie, nie do końca skandynawskie, ale taki mróz, chłód i takie wpływy trochę Massive Attackowe, tak to odebrałam. No, zdecydowanie tak. Ja powiem ci, że sporo ich piosenek sobie zapisywałam swego czasu. Bardzo lubię ten ich numer Humans, ale tak szczerze mówiąc nie zagłębiałam się na tyle mocno, żeby móc coś o składzie powiedzieć, więc podoba mi się bardzo to reagowanie na żywo. Tak, słuchamy dokładnie. Po raz pierwszy. Dziękujemy za polecajkę. Tak, Patrick Depan. A, no właśnie, bo to jego polecajka, tak? Tak, i teraz druga jego polecajka, bo tak się udało, że mamy dwa numery. Kolejnym jest Francis of Delirium, nie mam zielonego pojęcia, tak jak zresztą powiedziałam wcześniej. Nazywa się numer Give It Back to Me. I sprawdziłyśmy sobie razem z Justyną, że jest to numer indie rock. Zobaczymy. When your darkness has a sound, when it fills your ears and now, all you hear, it brings you down, just give it back to me. When you're hoping for a cure, when you're never really sure, when I wanna just be yours, oh, give it back to me. When the pain is so intense and all the lights keep turning red, when the breath you wish you had goes, give it back to me. Back to me. No powiem ci, że na początku słyszałam trochę zespół Doter, jak się zaczęło rozwijać, to tak coś jeszcze innego, ale przede wszystkim te emocje w głosie, takie jakieś bardzo ujmujące. Tak, no. I przy okazji takie proste, by mogła powiedzieć, nie prostackie oczywiście, tylko takie, te, takie rzeczywiste. Tak. I jak się wsłuchałam później już tekst i tu się posiłkuję też całym tekstem, kiedy twoja ciemność ma dźwięk, kiedy wypełnia twoje uszy i wszystko naraz, co słyszysz i tłumaczę sobie to w ten sposób, że jak czuję, że coś cię tak obciąża, jest ci naprawdę źle, oddaj mi to. Naprawdę piękne. Mm-hmm. O, i to tak. Słychać bardzo w tym finale szczególnie. Nie? No, bardzo uwalniający, przepiękny numer. Bardzo dziękuję, Patryk, za tę polecajkę. Taki do wzruszeń, nawet no, bym powiedziała. Tak, absolutnie. Za te wzruszenie dziękujemy. To co, polecajki na razie stopujemy, teraz utwory, które znasz dobrze, całkiem. Tak, ja od niedawna znam Lily Allen, jakoś tak chyba w związku z jej najnowszym albumem, który niedawno wypuściła, czyli West End Girl. Jest to jej 6. album, się dowiedziałam. I tak chyba najbardziej zapamiętałam piosenkę Pussy Palace, którą za chwilę będziecie mogli usłyszeć i wydaje mi się, że absolutnie wszystko tłumaczy tekst. Zapraszamy. To the apartment in the West Village instead. I'll drop off your clothes, your mountain medication. I'm already on my way, heading to the station. Stuck on the F, there's a problem on the line. I couldn't be more stressed, I'm losing my mind. Up to the first floor, key in the front door. Nothing's ever gonna be the same anymore. Broken-hearted women wishing you could have been better. Sheets pulled off the bed and strewn all on the floor. Long black hair, probably from the night before. Dwayne Reed bag with the handles tied. Sex toys, butt plugs, lube inside. Hundreds of Trojans, you're so fucking broken. How'd I get caught up in your double life? So am I looking at sex setting, sex setting, sex setting? Lily Allen i jej muzyczny powrót po 7-letniej przerwie, z tego co pamiętam, że tegoś tak dość długo jej nie było i pojawiła się z nowym albumem pod koniec tamtego roku. I to dość konkretnie się pojawiło. No tak. Bo jak się posłucha rzeczywiście całej historii, która jest opowiedziana na tym albumie, zresztą sama Lily Allen o tym mówi i się nie wstydzi przy wszystkich tych piosenkach, co jej się sercowego i złego przydarzyło. I dzieli się na przestrzeni tych wszystkich piosenek, a szczególnie właściwie, wydaje mi się, tej. No więc ta West End Girl bardzo ciekawa jest. Zgadzam się. A jeśli jesteśmy przy West Endzie, to okazuje się kolejny numer, tak przez przypadek, jest to numer Gambino i tytuł nosi Les. Ja się zastanawiałam, co to znaczy, czy to jest jakiś przedimek z francuskiego, czy co. Okazało się, że to jest Lower East Side, czyli mamy West End Girl i Lower East Side Gambino. And everywhere else six. Time-wise, the opposite goes for chicks. I'm in a taxi, texting with my best friend. He's sleeping with this girl that he met up on the West End. He's lucky, she's a career woman, no kids. Most girls see the clothes and try and go dig. Most hoes poke holes in Trojans. Most people don't fucking hit the lotto, but my folks did. I'm a mess. That don't rhyme with shit, it's just true. Don't bring your girlfriend here, it's just you. When I'm depressed, you're someone I run to, but I guess meet me at pianos. The crossfading off nanos on that hipster shit. And use a hipster, bitch. Yo, but not in a lame way. Like, you ain't living out in BK. Like, you ain't working on a screenplay. Like, your baby daddy ain't a DJ. Like, she listening to old Freeway, cause everybody listens to Biggie. But she different? Right, that's why your friends need wristbands. Fuck you, can I have this dance? Maybe you're the baddest. Maybe you're the baddest. Nobody else matters, girl. This is in the bathroom. This is in the bathroom, girl. I hope nobody catches, but I kinda hope they catch us. Started dating at your art school, cause either way we both lying more than half of the time. Except for when I'm home working on your graphic design. Every time we see each other I'm taking you home. Our relationship has gotten Sylvester Stallone. Yellow 911 Persian girl in the back car. But me writing a verse would be the only way they buy in a bar. White boys used to trip and send me over a gin, but they busy showing off each other Indian friends. She got ironic tattoos on her back. That ain't ironic, bitch, I love Rugrats. Watching lames handle they thing, they bang any bra with bang to the band with an animal name. Hannibal Kane drinking the handle of Jameson. Anal and anyone is the plan for the evening. I'm kidding, stop. Girl crying on Ludlow. She still look good though. Love is Eastside. Who are you to hate? Movie ass, not a 10, but a super 8. You ain't seen me at the show, I was super great. Hotel penthouse, gone let it ruminate. City never sleeps, so I guess I'm never slept on. Did everything I could, then I kept going. You're the baddest. Maybe you're the baddest girl. Nobody else matters. Nobody else matters, girl. This is in the bathroom. This is in the bathroom, girl. I hope nobody catches. I hope nobody catches. I'm Childish Gambino, chociaż teraz to już tylko Donald Glover, z tego co mi wiadomo, bo ogłosił jakiś czas temu, że pod tym pseudonimem już występować nie będzie, ale zostały stare piosenki, ojej, więc możemy Childisha słuchać. Smutno, bo sobie tak uświadomiłam, że jak zaczęłaś mówić, to od razu się zasmuciłam, bo jednak ten Gambino jest mi strasznie bliski. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam numer This is America, który mnie po prostu rozwalił i teledysk. I od tego zaczęła się moja miłość i też zainspirował mnie do napisania mojej własnej piosenki o tym tytule. No właśnie, Gambino. Tak, dokładnie. To jak, w jaki sposób on się porusza, tańczy, jaką ma energię i charyzmę, po prostu dodawało mi odwagi też, naprawdę super. I co, kolejny utwór to także jest piosenka z jego udziałem, prawda? Tak, i z tej okazji będzie mieć dwie piosenki. Tak. Issa La Su, którą kochałam, cię kocham nadal i słuchałam namiętnie, kiedy miałam jeszcze fazę na wszystkie soulowe rzeczy. Better, better, yeah, when I'm locked. De La Soul i Childish Gambino w utworze Together. Takie rzeczy na trójkowej antenie dzisiaj dzięki Darii ze Śląska, naszej rezydentce. No to co na koniec tej pierwszej godziny? Na koniec tej pierwszej godziny trochę skręcamy dość mocno, w zasadzie nie trochę, w naszą stronę. Spięty i serconośny ujął mnie bardzo, przede wszystkim tym, w jaki sposób pisze, ale to już zdążył nas przyzwyczaić. Że największym mięśniem jest uwaga, pośladek. Oznacza to, wiesz, że często mam gdzieś, to mnie znowu utwierdza, że jednak brak mi serca. Mam serce, a czy to przypadek, że największym mięśniem jest uwaga, pośladek. Oznacza to, wiesz, że często mam gdzieś, to mnie znowu utwierdza, że jednak brak mi serca. Ten ćwiczy floresów i esów, gimnastyce frazesów. Już mógłbym mój język równie dobrze, sumień mi robić dobrze. Świat wpadł w szał, gdy językiem poruszał ten, co po wodzie chadzał i nauczał. W przypadku mnie trudno mówić o cudzie, bo chodzę i nauczam. Co najwyżej po wodzie. Po wodzie. Daj, o Jezu, daj, bo pójdę i zapytam. Ej, aj. Ostrożnie, aby z tymi AI-ami. Wiecie sami, jak to jest z babami. A obawa może być słuszna, bo nie dość, że baba, to do tego sztuczna. Taką prostą rozmową spotkałem się z samym sobą i trochęśmy się zagadali. Tak się miło stoi, miło pali. Rzym, nie Rzym. Przypadek, że największym mięśniem jest uwaga, pośladek. Oznacza to, wiesz, że często mam gdzieś, to mnie znowu utwierdza, że jednak brak mi serca. Mam serce, a czy to przypadek, że największym mięśniem jest uwaga, pośladek. Oznacza to, wiesz, że często mam gdzieś, to mnie znowu utwierdza, że jednak brak mi serca. Trochęśmy się